يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Siku ambayo kila nafsi itakuja jitetea na kila nafsi italipwa sawa sawa na amali zozifanya, nao hawatadhulumiwa. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Na Mwenyezi Mungu amepiga mfano wa mji uliokuwa na amani na utulivu, riziki yake ikiufikia kwa nafasi kutoka kila mahali, lakini ukazikufuru neema za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akauvika vazi la njaa na hofu kwa sababu ya yale waliokuwa wakiyafanya. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadhabuhu fa'akhadhahumul 'adhabu wa hum zalimun. Na alikwisha wajia mjumbe miongoni mwao wenyewe, lakini wakamkanusha, basi iliwafika adhabu hali ya kuwa wamedhulumu. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Basi kuleni katika vile alivyokupeni Mwenyezi Mungu vilivyo halali na vizuri, na shukuruni neema za Mwenyezi Mungu ikiwa kweli mnamwabudu yeye. Innama harrama alaykumul maytata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghayrillahi bihi faman اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Amekuharimishieni nyama futu na damu na nyama ya nguruwe na mnyama aliyechinjwa kwa ajili isiyokuwa ya Mwenyezi Mungu, lakini anaelazimishwa bila kuasi wala kuruka mipaka, basi hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe na mwenye kurehemu. Wala takulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi alkadhib innal ladhina yaftaru تَرَوْنَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Wala msiseme uongo kwa kuropokwa na ndimi zenu, hichi halali na hichi haramu, mkimzulia uongo Mwenyezi Mungu, hakika wanaomzulia uongo Mwenyezi Mungu hawatafanikiwa. Mata'un qalilun wa lahum 'adhabun alim. Ni starehe ndogo na watapata adhabu chungu. Wa 'alal ladhina hadu harramna ma qasasna 'alayka min qabl وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Na Mayahudi tuliwaharimishia yale tuliokuhadithia zamani, na sisi hatukuwa dhulumu, bali walikuwa wakijidhulumu wenyewe. ثُمَّ إِنَّ رَبَّ ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Kisha hakika Mola wako mlezi wa waliotenda uovu kwa ujinga kisha wakatubia baada ya hayo na wakatenda mema, bila shaka Mola wako mlezi baada ya hayo ni mwenye kusamehe na mwenye kurehemu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Ewe Nabii, watajie watu wako kwa kuwatahadharisha siku ambayo kila mtu atakuwa hana lalomshughulisha ila kujitetea nafsi yake. Hayamshughulishi ya mzazi wala mwana. Siku hiyo ndio siku ya kiyama, na Mwenyezi Mungu siku hiyo atailipa kila nafsi malipo ya vitendo iliyotenda, ikiwa khairi au shari. Na Mola wako mlezi hamdhulumu hata mtu mmoja. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu amewapigia mfano watu wa Makka kisa cha mji mmoja hapo. Watu wake walikuwa wamekaa kwa amani, hawana adui anayewaingilia, wametua, hawana dhiki ya maisha, riziki na wajia kwa wasaa kutoka kila pahali. Wakazibeua neema za Mwenyezi Mungu wasimshukuru kwa kumtii na kutekeleza amri zake. Mwenyezi Mungu akawapatiliza kwa masaibu yaliyowazunguka kila upande. Wakaonja uchungu wa njaa na vitisho baada ya utajiri na amani waliokuwa nayo. Na hayo kwa sababu ya kukamia kwao katika ukafiri na maasi. Nao walikwisha wajia mtume kutokana na wenyewe. Ilikuwa ni wajibu wao wamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hayo, lakini walimwambia mwongo kwa inda na husda tu. Adhabu ikawatua nao hali wamo katika udhalimu na kwa sababu ya hiyo dhulma. Ikiwa washirikina wanazikufuru neema za Mwenyezi Mungu na wanazigeuza kuwa ni nakama, basi nyinyi waumini elekeeni kwenye shukra na kuleni katika alivyokuruzukuni Mwenyezi Mungu na kakufanyieni kuwa ni vizuri kwenu, wala msijiharibishie nafsi zenu. Na ishukuruni neema ya Mwenyezi Mungu iliyo juu yenu kwa kumtii yeye tu peke yake, ikiwa kweli mnamkusudia yeye tu kwa ibada. Kwani hakika Mwenyezi Mungu hakukuharibishieni isipokuwa nyamafu na damu inayotiririka kutokana na nyama wakati wa kumchinja, na nyama ya nguruwe na kilichochinjwa kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Lakini mwenye kulazimishwa na shida ya njaa kula kitu alichokuharimishieni Mwenyezi Mungu bila ya kutaka na wala bila ya kupita hadi ya kiasi cha kuondoa ile dharura, basi hakika Mwenyezi Mungu hayachukulii hayo. Kwani yeye Subhanahu ni mwenye kuwasamehe waja wake, huwasamehe wanapotumbukia katika makosa wasiyoendelea nayo, naye ni mwenye kuwarehemu kwa vile anawazuia vitu vinavyowadhuru na anawaruhusu kwa kuhifadhi uhai wao. Na ilivyokuwa Mwenyezi Mungu amekwisha kubainishieni kilicho halali na kilicho haramu, basi shikamaneni na hayo aliyokubainishieni, wala msithubutu kuhalalisha na kuharamisha ovyo kufuata dini zenu, mkawa mnasema hichi halali na hichi haramu. Matokeo ya hizo kauli zenu ni kumzulia uongo Mwenyezi Mungu na kumhusisha na asiyoyasema. Hakika wanaomzulia uongo Mwenyezi Mungu hawapati kheri wala mafanikio. Wakiendelea kufuata matamanio yao ya kidunia, basi hakika starehe yao hiyo ni chache na haina dawamu, na akhira watapata adhabu kali. Wala hawakuharimishiwa ila Mayahudi tu vile vitu tulivyokusimulia ewe Nabii kabla ya kuteremka aya hizi. Na vitu hivyo ni kwa kila mnyama mwenye makucha na shahamu za ng'ombe na kondoo, ila iliyobeba migongo yao au matumbo au iliyochanganyika na mifupa. Na sisi hatukuwa dhulumu kwa kuharimishia hayo, lakini wamejidhulumu wenyewe kuyasababisha hayo kwa kupita mipaka na ushari wao na kuacha kusimama kwenye yaliyo halali. Kisha wanaotenda maovu kwa kupitikiwa au kwa kuacha kuzingatia vilivyo matokeo yatakayotokea, na baadaye wakatubia wakajitengeneza nafsi zao na vitendo vyao, basi hakika Mola wako mlezi ewe nabii atawasamehe hao madhambi yao, kwani hakika yeye subhanahu baada ya toba hiyo ni mwingi wa kusamehe madhambi na ni mkunjufu wa rehema kwa waja wake.